پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم کت پیرین دایکا دایکا حلقه 26 پورا لکری کری باش چیا؟ تو بخبری؟ آیا من لکویم؟ تو لنه خوشخانه ای؟ لنه خوشخانه؟ بلا من بیرم نکوی تو هاتون بو ایرا افرت یکی بازرگانی زیرگ بو تو هنه بو ایرا که تو هنه بو ایرا بیهوش بوید واد یارم اوه یکی زورا تو نانت نخواردوا دواتریش بهوی گرماکا و لحوش خودسو بوید تاکت منده بزندوا بای ابی استا باش بیتوا ایا باش خوتوید؟ ابی استا هز به باشتر بون بکید بله باشا او افرته لکویه؟ ایسا گه کم برون لکویه خانمه کم؟ او افرته گوید رجکی بو اشکردن برده دره و ساگه کد لدره و رکشا و تاوری تو که تاو کتو لخو خلصید زور باشا استا آروم خواردند بو اهینم لوانه تو برسید به بله اگر پوره لکری کری پی نگشتایا، پیرین تا استاش هر لناو دارستانه که بو، لوانه به بهوشی بمردایا. پیرین کسی که ببخته، چون که تا استا در جیان دا ماوا. بارون بارون بارون هارون خيرك وري بولاي من بارون بارون انت اولي بردنا كم استا من زور باشم من بلاني تبيتم كهركي صوبة جنة يلم بارون بخير اینا نکد ما خوک چکم باشه من خیره نه نخوم دکتر و تی پیویستت ببره که زور خواردنی باشه بو اوی جستت به هز بیتوا بله باشه بو چی منو تو اکمه به یک وقصه نکی تا خوار نکد تواوکی ایمش به یک وقصه کن من تواوکی بله اتوانم دو گرب کشم اصحیه تو اوتد بتنها گشتکی؟ بله اچی بو کوه؟ بو مراو کرد مراو کرد؟ بشه من دفر اچی بو پکوینی و لوی و نزیکا اوه مراو کرد هرگیز اوام نبینی و بلان بیستوم کرگیه که گوری رسنو چنینی لیا منیش هرگیز اوام نبینی و بو چی روی بو اوه؟ چون که دایی که مردوا من اروم بولای بپیرم یعنی استا تو هتیوی؟ بله تو هسته که اتوانی پش ببا پیرت ببستی؟ نه زنم هرگیز اوم نبینی و تیگه ایشتم اگر لما راو کرد بجی لوانه لکرگه که ایش بکات لوانه یا منو هسته کم که با پیرت بتوانه یرمتیت بدات ماو یکی زورا که تو ناند نخوارد و دیار پارت پینه ماو بله کواتا پلانت چیا بو گیشن بماراو کرد؟ تو باشه زانی ایمه کمه دورین لماراو کرد ازانم بلام اگر بپی بروم لوانی بکمه اوه یعنی اتوه بپی بروی پیرین حزه اکی لیش کردن دا یارمتیم بدهی؟ ها؟ کچکم من بین یازم بچم بو باکور راست او خونه چم بو اوه ملامه چم بو شوینه اگه نزیک بکوینی به خاتون تو من درزگر کرد تنانت من تینه بانو خوشخانش پوره لکری کری نزنم چون سپاست بکم اگر اتوه براستی سپاسم بکی لکارکم یرمتیم بده لراستی دا قرگه ما زاری هیا نتوانم همیشه دنگم برز بهیل ما شتیکی باشه به اگر بتوانی یرمتیم بده چون یرمتیت بدم؟ فروی کرویشک پیلاوی دراو اصنی کنه با فروشتن اتوانی بم شوه هاوارو کهی ها زور باشا استا اتوانی تاقیب کهی توا ها لیرا بله او شرمزار دکا نخیر بلام ایمالن خوشخانه کواته کمی بنزمی هاوار بکا فروی کرویشک فروی کرویشک اصنی کنه پیلاوی دراو کرین فروی کرویش که کرین پیلاوی کنه کرین اسمی کنه کرین پیلاوی کنه کرین فروی کرویش که کرین اسمی کنه کرین تو دنگی کی زور باشد هیا فروی کرویش که کرین اسمی کنه کرین پیلاوی دراو کرین اما تنها یک سنتی موکا یک سنتی مو؟ هرگیز تاوه یکی اوام نبینی و بمشیوه کنی که و گوری تیا بیت باشه هرچون اک توله یک سنتیمو زور سپاس تکم بگیره او با تو نمزنی وقتی که جوان و زیرکت هیا پوره لکری کری دنگی که خوشی هی راسته؟ بیگو من وایا هر و ها جوانیشا لبره وی او کچی منه دی باشا خواد لگل فروی کرویش که کرین اسنی کنه کرین پلاوی دراو کرین حوره کنه که تندو باره گرایه و پیرین بله کچکم کمک پشو بده اگر بمشیوه هاوار بکیت خورگ توشی ازاره بیت تو نیگرن مبا هز به هاولدانه که دکم بلام سری دورو برد بکا هیچ مالی لینیه تو راسته که پاسته کم که رسته زیاترم دست کوتوه گالیس که که با بیانی به تا آی پرا بید کچه کم چیه که خانمه کم اگر ای تو با پاریس؟ نخیر ابه برام با امینیس لوه خلکان اصنی کنه کرن امینیس؟ بله بدل نیا یو انزی که بینه اول مراو کرد تو راسته که؟ هنده کات من دوید تا بگینه لاده یکی دواتر تو وره بولای من دانیشا نه حزه کم با پی برو اترسی گالیس که قرز ببه با پاریکوال نک تنها اوا باکو برای کردن نگل پاریکوالا دل خوش بم تیگه ایشتم هرگیز بیرم نکرده و جاری کتر لگل پاریکوالا بم قد بیرم لو نکرده و بارون دوشه من هستی منو تایا پاریکول بم بورا هرگیز بیرم لوا نکرده و کتو بفروشم بلام دلخوشم که بینم بورا لکری کری خوانی که زور باشا پاریکول گودریجی که زور باشا لوانه امشتد للا سیر بی بلامو هسته کم پاری کم ترم داولوی که پاریکول شاینیتی ابوه هنه پاری زیادترم پیبدهته زور باش بو که یکتر من بینیوه بمشوه لوانه بتوانم پاری زیاترت بیبدم کچکم خان مکم پیرین منو هستکم که قرزاری توم کچکم نخیر تکه اقصی با مال خان مکم دل نیام که واوا که لحوارکان تا هستی پیکم چند باشا خود با ایشکت ترخان کردوا به هر حال وک خوم مامالد لگل دا اکم اتوانی ببیدو دلی لگل من دا بید زور سپاس پوره لکری کری شعنی نیک چکم سی و چوار، سی و پین، سی و شش، سی و حوت اما سی و هشت فرانکا با جاری ده هاتو پش به تو بستم با فروی کرویشکی زیادر باشا؟ ایش خامه نبی هرچیم دستگاه با تو دهنیم احوازی لبینه من ایبم سپاس تکم با بروی نو سر بابتکه خو من اگر کسی خود بو از زور باشتره بو باله مادم هتیوه با شیره لی خود نهی هیلی تو لگل تا کار بکات او الله که ایوه بچه بولای با پیری اها کواتا خزمیشی هیا بله ازانی پری کول تو زور پیز دیاری دوائی خومت شم بارون توشه توی او بخوی توا دی ورا نخیر نبی واب کیت او خود بی بو ایرا و دیاره همون روژه کرد کرد و مندو دیاری کاتی آودم به ایوه اوان بیره که بیتوا چون منو دایکم لیونان و گشت من کرد با فرانسا پریکول تو اوه نزانید بلام دو ایوه که تون فروشت دایکم مرد منو بارون به تنها ماینو پریکول من لسره تا هزوره ترسم بلام اگر دایکم بزنی است منو تو با یک درشت بوینه توا اوه زور اسوده بید پیرین راتسی هم شو لیره بمینی نوا باشا دایکا من اما یبرم هنه گله بکمو باشا دایکا واری سری ام گله جوانانه بکا دایکا دایکا دایکا او تو لچوی دایکا دایکا دایکا بیم بله او تو لچوی دایکا دایکا دایکا دایکا دایکا دایکا دایکا ای چند بدبختی فروی کرویش که کرین اسنی کنا کرین پیراوی دراو کرین پیرین بله اما وش تکان لیکتر زیاب کم و بالای او داره و بوستی. باشه. هیچ کلوپلی کی نامال هیا؟ ساعتش کابلیا. نه خیر اما این مکینیا. هیچی تری لینیا. دواتر همو اس نکنه کنم پیبتا. باشه. زور باشا پوره لکری کری باله پیری اما ایشه که زور خوش ازانی حزد لیا حزد لیا بزرگانی بکی باله هر براست باله زور تیگه ایشتم استا کاتی نانی نیو رویا باشا لکوین او دو چپالا پیری آها او تن لوی سری خود که برون او چیه که زور کمیدی دیاری برون خوشت مکه برون ابی بروی نانی نیورو بخوین بس برون استکاتی نانی نیورویا دیبا بروین سپاس من تیر بوم آیس کریم خوی کچکم نه خیر زور سپاس زورم خوارد. باشا اتوانین کت دای بکن کتو آواتیر نبی. اما اشته بلن پیری فرمو. اما ایشه که خراب نیه وانیا؟ بله کواتا حزه که لم ایشه بمینی توا زور باشه به اگر تو لگلم بی و ام دویانا ایشه کم باش بوا دنگ خوشکت خلکی زور را کشه بولای خوی زگه لوش و دیار حزد لیشه که هیا اگر ایشم لگل دابکی زور قازان جگین اگر بچی بولای خزمه کتو کتو هرگی زود نبینی وا اگر خزمه کتوی قبول نکرد او کاتا چیه که مادام شتکه بمجوره ها با چی لگل من در نمینی تا وک چکم هر وها زور بباشیش فری ایش کرد نکه بید اما وی سپاست بکم پوره لکری کری بالام هر بی من بروم بو مرا کرد نه توی لگل پری کرال بمینی توا دوزینوی بپیرم که تا آواتی باکو دیکم بو ابی گوی ریالی اوان بم تیکشتم زور داویلی بردنگم پوره لکری کری که داوکت مرد کردوا باشه پیرین لبیرت به هر چند او با پیرت به بلا ما بله و تی بگی نه به چاوری او بکی پیش وازه که گیرم لمنالی که وقتو بکات لوانه هرگشتی وارو نداد بله به تاویلی تی گشتم بلا هم پیویز نکاتو دلگرم بی لوانه چه با پیرت کسی که او خراب بید هیوای بختی که باشد با خوازم کچکم هر به انی اگه تشوین اگ نزیک پیکوینی پوره لکری کری تو جیان درستگر کردم هرگیز تو لبیر نکم منیش هرگیز تو لبیر نکم به هیچ شوه اگ لبیرد نکم باشا رگ بم رگ ادب رو اگه ایت مارا کرد بم زوانه اگه زور سپاس با هموشت پور لکری کری اگه داری خود با کچکم هر وحد توش اگه داری خود با توش اگه داری خود با پیری دل نیام خواهی گو رج اگه دارد دبید پری پال اگه داری خود با خود لگل پری کال خواد لگل خان مکم خواد لگل پیری دی بارون برو دوائی به جه مینی تیگه ایشتم دی استا برو آگا داری خود با باشه باشه تیگه ایشتم پیویست آگا داری خود بی دی برو پیرین به تنها بردوام ابید لگشتکی با ماراو کرد. بلام هر لماراو کرد نزیک ابنوا، پیرین هز به نگرانی اکد. با چی و هستکد؟ چون که پیرین و هستکد، لوانه با پیری قبولی نکد. با پیری پیرین چجور کسی که؟ پیرین گیشت شوینی لدائیگ بونی باوکی که ماراو کرتا پیرین ورو جاوا اتوانه لهمو شوینه کوا کارگی با پیری ببینید هر وها قلا گورکی سر گردکش پیرین حس اکا هر استا برا کردن برواد بولای با پیری القی دهاتو لا چیرو کی پیرین دمو چاو مونکی با پیری چند ساخت جینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجین داوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین گرینم هیوا بخشین بو هموان دی شرم و آسرینم هیوا بخشین بو هموان دی شرم و آسرینم براوا دلی خوم بجین داوا